у эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на фэст аўтарскай песні ў мястэчка Германавічы. Я іду ў лістапад, спазнаю ў яго крохкіх далонях жылку лёсу свайго і знаходжу абліччы кляновы. Кляровасць хвілін, чую іх трапяткое дыханне. Я іду ў лістапад. У мястэчку Германавічы на пляцоўцы каля асветніцкага цэнтра імя Язэпа Драздовіча праходзіць фэст бардаўскай песні, арганізаваны Адай Райчонак. Зараз выступае бард з Лепеля Віталь Хватынец. І я разумею, што меладычныя песні гэтага аўтара я больш нідзе б не пачуў. Толькі тут, у Германавічах, дзякуючы намаганням спадарыні Райчонак. Зноў нязвыкласцю фарбаў мяне прывітае дзень новы. Непрытойны час жыве ў абліччы кляновы. Я іду ў лістапад. Надвор'е якраз для канцэрта на адкрытым паветры. Публікі чалавек 40, але большасць гледачоў гэта не германавіцкія людзі. Цэнтр Драздовіча гэта галоўны культурны агмень для ўсёй Глыбоччыны. Сюды прыязджаюць аўтары і слухачы з Глыбокага, з Браслава, з Полацка, як вось гэты малады полацкі музыка Ігар Палынскі. Крок вызначае шлях, кажа кірунак, пытання ў вачах, пішуць паўсюль гэта жах, бачу ў снах. Цемра ў маім вакне, чорныя вакладкі хлысцяць, горыч на вуснах салодкі снег, горыч на вуснах салодкі снег. Горыч на вуснах салодкі снег, вінны дзінек, яшчэ імгненне, толькі хвіліну пасярод часу, промень адзінны хаваю фіранка, рэшты надзеі, вечнасці ранку. Вартасці дзеі, вартасці дзеі. Іван Мяцелец, былы германавіцкі настаўнік нямецкай мовы, не прапускае ніводнага фэсту. Не кожны год, можа, па два разы. Бывала і больш такой, бульбяны фэст двойчы быў. Знакамітасці прыязджалі такія, ну, і заслужаныя, і народныя. Пісьменніца Іпатова прыязджала, Бураўкін. Мне так здаецца, што малавата германавіцкіх людзей на гэтых канцэртах. На канцэртах? Так. А галцелая прапаганда. Чаго баяцца, я не магу зразумець? Вершаў, песні? Не, не вершаў. Ну што, што ты такое, не знаю. Самі нездаволены уладай, так это. А вот тут я не ведаю, вот, што ты так такое атрымліваецца. А вось дудар з Браслава Галляш Сялява. Ці патрэбны такія фэсты, імпрэзы? Не, ні ў якім разе. Гэта так. Асоба ў культурным плане вельмі дэградуе. Ну, канешне, патрэбны. Проста дзеля таго, каб, не веду, неяк з'ядноўваць людзей між сабку. Каб гэта было... Проста чым адрозніцца такія мерапрыемства ад... Там, напрыклад, каторы ладзяць у Доме культуры, тут няма пафасу. Проста ўсе, вот, як ёсць, шчыра між сабой. Ніхто не саромеецца, не камплексуе, вось гэта самае клёва. Інжынерка Наталля Асіпенка прыехала сюды з Шаркоўшчыны. Я лічу, што патрэбны, асабліва людзям, которые шукаюць нейкага беларускага асяродку, нейкай вось такой, ну, прасторы такой. Мне асабіста яны патрэбны такія. Не патрэбна, мне спадабалася. Барды, можна сказаць, самадзейныя ў асноўным такія. Ну, мне здаецца, што гэта яшчэ цікавей, чым каторыя ўже прымелькаліся ўже. Мне заўжды крыўдна, што мясцовых якраз з Германавічу іх не так шмат. их меньше, чем кого. Мы из Шарковщин приезжаем, тут и из Глубокого приезжают, и люди из всех кутков. А германовецкие, они нечто тут шарахаются, я не ведаю, но чего они такие. А поэтка из местечка Радюки Людмила Ордынская не бачит ніякай беды у нецікаўнасці большасці германовецких людей. Тут повинны быть люди одних поглядов, одних думок. Інакш нікога ты сюди не затягнеш. Я не думаю, что хоть бы нас як мало, так повинно. Это безумовно, потому что это, як сказать, это обумовлено. Это обумовлено вот гэтым усім ладам і складам жыцця цяперашняга. Сама Ада Райчонак найперш гаворыць не пра сябе і свой фэст, а пра таго, каму патрэбна дапамога. Міша Рубін, ты паледзе кон співае і гаварыць не можа. Ці ёсць які лекары, каб яго вылечыць? Памагшы яму. Ты ж паледзе. Ён жа быў у Польшы, заняў першае месца. На сцэне тым часам выступае той самы Міхась Рубін, якому Ада Эльвна хоча дапамагчы. Б'ецца восень халодную ў рэчную шыбу, без упынку трасе адзінокай вярбой. Я далёкі вандроўца, хачу да сялібы, па калена ў гразі, на дарозе глухой. По колено в грязи, на дорозе глухой. Вунь стагінівы волаты спяць на балоте, вунь узняў много рук ясянёвы шкілет. То ж хлопцою пашыцца памі малоціць, мне здаецца хаджу много зім, много лет. Мне здаецца хаджу много зим, много лет. Гэты віцебскі настаўнік музыкі мяне ўразіў, і не толькі песнямі. У хлопца заіканне ў вельмі цяжкай форме, але падчас спеву пра гэта здагадацца немагчыма. Гэта мой асабісты інтарэс да той зямлі, дзе я жыву. І асноўны такі штуршок, гэта, напэўна, Украіна і тое, што так, што там адбылося, і вось это паслужы. Каб крыху адмежавацца ад рускага міра. Я ўсё зразумеў. Хоць я і рускамоўны чалавек, да, так. Я ад гэтага не адхрэшчваю. Адмаўляюся, так, да, я пішу. Два гады я пішу вершы свае. Так. І мяне толькі тры песні на свае. Галоўнае пачаць, абсалютна галоўнае. Толькі тры, да. У мінулым годзе удзельнічаў у бардаўскай восені. Я там атрымаў прыз радыё рацыя. І гэта вось яшчэ той стымул, які вось таўкае і вось нешта ствараць, так? Да. Мой гаспадар, змяіны цар, ты ведаеш, як словы над вогнішчам купальскіх чар складаюцца ў замовы. Мой гаспадар, змяіны цар, святлом сваёй кароны ты кажаш шлях сярод імшар у храм дуброў зялёных. У храм дуброў зялёных. Кожны заходні беларускі селянін на даваенных фотаздымках выглядаў як пан, бо кожны для свята меў і белую кашулю, і гальштук, і пінжак з капелюшом. Я пра гэта падумаў, гледзячы на германавіцкага дзядзьку Пятра Касевіча, былога вучня Ады Райчонак і сённяшняга доера, бацькі пяцярых дзяцей, які завітаў на фэст. Але размова наша зайшла не пра мастацтва. Я работаю аператарам машынадаення ООО «Княж». Это даяр? Да, доер, да. Доер. Первый класс. Як вам выжываецца з пяццю дзяцьмі? Не дай бог, дуже цяжка. Зарплату плочуть, то не плочуть. То не плочуть. Да, у нас дуже тяжко, дуже виживатися тяжко. Ну, своя господарка, дякую Богу. Курочка там, поросеночок, там коровка, молоко, сметанка. Ну, только этим. Ну, что живу в президентском доме, как бы, я и не рад, что влезли. Не хотел бы этого ничего, ну, али Бог ему судья там. Не зажавши нас у всех сторон, конечно. Налогами с усими з гэтымі і плацяжы, і дуже-дуже тяжка, дуже тяжка. А у вас якія падаткі? За што? Падаткі, ну, магла дзетная сім'я, ну, а як заплаціць, значыць, за зямлю я не плачу, я только плачу за свет, ну, іную там суму якаясь там, значыць, за мусор, за свет, за газ, за телефон, значыць, цяпер это зала телевідзення праведжана, за ўсё, наплаціць, у мяне камунальныя услугі, мяне аплачваюцца старымі деньгамі мільён. А если его нема, где его взять? Як жить? Так и выживаю. Вот еду по людям, помогаю, кому-то там поспеваю, кто-то даст ахвярують гроши. Вот у клубе там 10 спеют, так само заработают ту копейку. Так выживаем, где своя господарка, где что. Чамусьці гаспадаркі хочуць выдаваць заробкі кепскай кілбасой, а вось за камунальныя паслугі жадаюць браць выключна грошы. Вы знаете, что у нас, да, людяк, ну, частями, як-то там можно сказать, сейчас у нас новый начальник районного исполнительного комитета, ну вот, троху дали зарплату там, то колбасой там, то я еще чим. Для нашего, например, для моей семьи это, можно сказать, ничего не доедет. Ихняя колбаса вам не потребна. Какая там колбаса, стражи Боже, что ли собака не есть, то и люди не едут. Что вот так и живем потих. Вы верите в некое полепшение? Где вы не, полепшение я не верю, я верю в Бога. Полепшение я не верю, ни в якое. Тут ничего не будет, еще будет хуже, поверьте мне, за этого нечего ждать. Только надежда, что я верю, что у Бога. Як Бог дасть, так и будет. А что-то с материальной стороны, улучшений никаких даже и... Даже брать свету нет. Вот, например, сегодня, как такого было это свято, каждый человек, кто прошел, то свет был бы лепше намного. Люди сами себе наказывают. А тут Ада Элевна молодец, что она собирает людей. Я ожидаю Ада Элевны на долгие годы, как так и было, как более людей собиралось. Концерт у Германовичах тягнулся 1-3 часа. Были песни на верши классиков. Вельми насмешил людей своими вершаванными жартами историк с Дрисы Антон Бубала. Пасля было душевное застолье и чаканье наступной импрезы у Ады Элевны. И он был натхненный и молодый, их незлечено было. И он на площади вел городы с песней, что близко светло. И запаливали свечки ямы, плыл понад площадью дым. И он спевал, зруйнуем турму, яны спевали за ним. Разбуры турмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне, і пахавае свет стары. Мур хутка рухне, рухне, рухне, і пахавае свет стары. Ведалі словы на памяць і спеў, неслі над горадам так, что кров кипела и гнев кипел, и сердце стукали в такт. Кожный отчув, пришел его час силы отдать боротьбе. Кто не с нами, той супрец нас, спевак был сам по себе. Глядел, як шильные рады з ягоной песнею идут, а песня глухне, глухне, глухне, а муры растут, растут, а песня глухне, глухне, глухне, а муры растут, растут. Разбуры, турмы, муры, прагнеш свободы, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне, і пахавае свет стары. Мур хутка рухне, рухне, рухне, і пахавае свет стары. У эфиры Радио Свобода мы с вами наведаліся на фест бардовской песни у Германовичи. С вами был Змитер Бартосик. До новых встреч у эфиры.